ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالی اللہ کا نام لے کر سورہ المائدہ شروع کریں گے. یہ قرآن پاک میں پانچویں سورت ہے اور اس سورت کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ تعالی مدنی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورت البقرہ سے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. سورت النساء اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرٹیکولر جیوز اور کرسچنز کو خطاب کیا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مسلمانوں کو صحیح عقیدے سے روشناس کروایا. اب اس کی جو کنکلوژن ہونے والی ہے وہ سورت المائدہ میں. سورت المائدہ کے اندر دو چیزیں آخری درجے میں ہوں گی. نمبر ایک، یہود و نصارہ سے جو فائنل گفتگو ہے وہ اس صورت میں ہے، اور پھر اس کا کلائمیکس اس کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہونے والی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم کھڑا کریں گے عیسیٰ بن مریم کو اور ان سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے؟ تو پھر اللہ کے حضور عرض کریں گے، اے اللہ، مجھے یہ شائع ہی نہیں تھا کہ میں کبھی ایسی بات کرتا، بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. اور دوسری چیز جو اس میں کنکلوڈ ہوگی وہ شریعت اسلامیہ، جس کا بلو پرنٹ شروع ہوا تھا سورت البقرہ سے، سورت النساء میں بھی احکام آئے. اب فائنل جو کنکلوژن ہے وہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسلامک شریعت کو مکمل فرمائے گا، اور اسی میں وہ شورہ آفاق آیت بھی شروع میں آ جائے گی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سورۃ النساء کا یہ جوڑا ہے سورہ المائدہ، تو یہ دونوں صورتیں مل کر بھی ایک خاص مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اور وہ پرٹیکولر یہود و نصارہ کی جو خرابیاں ہیں ان کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کیا کرو، یعنی جو بھی کانٹریکٹ کرو گے اس کو مکمل کرو. کسی کے ساتھ عہد کیا وہ بھی پورا کرنا ہے، اور سب سے بڑا عہد جو ہم نے اسلام لانے کے بعد اپنے رب سے کیا ہے، سمعنا واطعنا، کہ رب ہمارے ہم سنیں گے تیری بات، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور پھر اطاعت اختیار کریں گے. اس عہد کو بھی پورا کرنا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ عہد کے مطابق چل رہے ہیں. ایون جو نکاح ہے وہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان. اگر کوئی شخص عہد کی پاسداری کرنا سیکھ جائے تو اس کے تمام معاملات درست ہو سکتے. تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، اور یہاں پر تعویل خاص کے اعتبار سے عہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو شریعت کے احکامات تمہیں ارشاد فرمانے لگا ہے، جو تم نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے اب ان احکامات کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بے زبان جانور۔ عربی زبان کے اندر بہیمہ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بے زبان جانوروں کے لیے، چرنے والے جانوروں کے لیے، بہیمت الانعام اور انعام چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پرٹیکولر انعام کے اندر چار کیٹیگری کے جانور آتے ہیں، پہلے نمبر پر اونٹ، دوسرے نمبر پر گائے، تیسرے پر بھیڑ اور چوتھے پر بکری۔ اس کا ذکر آگے چل کر آ بھی جائے گا سورۃ الانعام کے اندر، تو یعنی اس کا ترجمہ بنے گا چوپایا، یعنی پرٹیکولر اس ٹاپک کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ آگے چل کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمام بے زبان جانور، چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر تلاوت کیا جائے گا، جو تمہیں بیان کیا جائے گا، ان تمام جانوروں کے علاوہ تمام چوپائے چرنے والے جانور، سبزی خور جانور تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اب یہ جو شیر ہے یا درندہ ہے کوئی، وہ بہیمہ میں نہیں آتا، وہ سبزی خور نہیں ہوتا، وہ چرنے والا جانور نہیں ہوتا۔ آپ شیر کے سامنے کتنی خوبصورت گھاس ڈال دیں وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ درندہ ہے، اس کی صفت میں درندگی ہے، وہ گوشت خور ہے۔ وہ آگے احادیث میں بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو گوشت خور پرندے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام فرمائے ہیں امت پر۔ تو تمہارے لیے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر کیا جائے گا، یعنی آئندہ مستقبل میں جو باتیں آئیں گی، گیارہ وہ کیٹیگری کی چیزیں آئیں گی، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تمام کی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ یہاں پر میں چاروں شروع میں ہی تین حدیثیں بیان کر دوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے جو گوشت ہے اس کو حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہے۔ تو ہنڈیا پکی ہوئی بھی صحابہ کرام علی رضوان نے انڈیل دی اور اس کو بھی استعمال نہیں کیا کہ چلو ایسے کھا لیے نا، یہ کام نہیں کیا، اسی وقت سے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا۔ یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ پہلے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث تھی اس کا دوسرا جز مجھے بھول گیا ساتھ بیان کرنا، دوسرا جز یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اس کو حرام نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی مس کنسیپشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ورنہ کسی بھی فقہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے فقہ، فقہ حنفی، اس میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جہاد اور قتال میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گھوڑے ذبح نہ کر لیے جائیں کہ جہاد کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو، بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بیماری ہے۔ چائنا میں گیا ہوں، چائنا کے اندر مسلمان، حالانکہ حنفی مسلمان ہے، گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ترکی سارے کا سارا حنفی ہے، گھوڑے کا گوشت ریسٹورینٹس کے اندر پکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ کھانا کو ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حلال چیزیں جن کو نہیں کھایا۔ گو کا گوشت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں، میں اس کو کھاتا نہیں، تو میں منع نہیں کرتا۔ تو ذاتی پسند ناپسند اور چیز ہے، لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا ہماری اپنی ذات کے اوپر، وہ شریعت کے احکام. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ پالتو گدوں کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی. اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا، اور ان پرندوں کے گوشت کو بھی جو گوشت خور ہے پرندے، جیسے یہ چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، اس طرح کے. اب مرغی جو ہے یہ گوشت خور نہیں ہے، یہ سبزی خور ہے یا دانے کھانے والی، تو یہ حلال ہے. تو شریعت میں کیٹاگریز بتا دی جاتی ہیں، باقی چیزیں تمام اس میں فال کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز بیان کرنی. مثلا آج کے دور پہ کینگرو ہے جس طرح، اب کینگرو جو ہے وہ تو ہمارے پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے خواب میں بھی نہیں یہ بات آئی ہوگی کہ کینگرو بھی کوئی جانور ہے، تو چیزیں بعد میں پتہ چلی. تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک، امام شافعی، ان بزرگوں کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اور حلال اور حرام چیزوں کو واضح بتا کر گئے ہیں. آپ نے کیٹاگری بتا دی، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھ لی کہ احلت لکم بہیما، تمہارے لیے بے زبان چرنے والے جانور سارے کے سارے حلال کر دیے گئے، سوائے جن کا بیان تم پر پڑا جائے گا وہ حرام ہے. تو کینگرو بھی سبزی خور چرنے والا جانور، وہ حلال ہوگا. اب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں، اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. ہاں قرآن اور سنت فکس ہے، اور اجماع اور اجتہاد یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. اسی طریقے سے بھینس کے بارے میں اکثر سوال ہو رہا ہوتا ہے، جی بتائیں قرآن حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے حلال. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہیں، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. تو یہ ایک جنرل کیٹاگری کے ساتھ چیزیں بتا دی گئی. تو یہ بتائیں قرآن حدیث میں بھینس حرام کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اگر حرام نہیں لکھی ہوئی تو فی نفسی وہ چیز پاک ہے، حلال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی کیٹاگری بتا دی ہے. نہ تو بھینس درندہ ہے اور نہ وہ پرندہ ہے گوشت خور کے اس کو حرام کیا جائے، وہ بہیما کے اندر آتا ہے، بے زبان چرنے والا جانور. تو یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہوئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے کہ جن کا بیان تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. غیر محل الصید، محل الصیدی وانتم حرم، حرم نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو. یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی، وہ بھی حرام ہو جائے گا، وہ وقتی طور پر. ویسے تو جانور حلال ہوں گے، مثال کے طور پر گائے ہو گئی یا بکری ہو گئی، یہ ویسے تو حلال جانور، لیکن ان کا شکار کرنا، اور شکار میں تو خیر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی، شکار والے جانور جو ہے وہ جیسا کہ ہرن ہے، اب یہ بھی چرنے والا ایک بے زبان جانور ہے، یہ حلال ہے. اس طرح کی چیزیں جنگلوں میں سفر کے دوران جب آئیں تو ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے. تو احرام بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کئی حلال چیزیں بھی وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے مردوں کا عورت کے ساتھ تعلق، عورتوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، ویسے تو وہ حلال ہے اگر میاں بیوی ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام کر دیا جاتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اب اس ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی روح بیان کر دی ہے کہ یہ عقل بعد میں لڑا لینا، پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا، اب جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگی اس کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا. یہ اللہ کی مرضی ہے کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے. تمہیں اس کی حکمت نہ بھی پتا چلے تب بھی اس کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو مت حلال ٹھہرا لو اللہ تعالی کی نشانیوں والی جگہ کو. جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی توہین نہیں کرنی. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہی ہیں کہ جن نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی نسبت کی وجہ سے ان جگہوں کو پسند فرمایا. صفا اور مروہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں, فی نفسی, اس وقت تو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہاں پر انہوں نے صحیح کی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو حج میں شامل فرما دیا صرف اس لیے کہ ان کا وہاں جانا اللہ کے لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے کم سن بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑ رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمزم کو جاری فرمایا. تو اس آیت سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جو جو چیزیں شعائر اللہ میں داخل ہیں ان تمام چیزوں کا احترام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, چاہے اس کا ذکر واضح طور پر موجود نہ ہو. اب مثال کے طور پر اذان ہے, اب کہیں بھی قرآن اور حدیث میں اس لفظ کے ساتھ تو یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ اذان شعائر اللہ میں داخل ہے, لیکن یہ داخل ہے کیونکہ یہ اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے. اب کوئی اذان کا مذاق اڑاتا ہے, اذان ہو رہی ہے اور کوئی اس پر کوئی ایسے کمنٹس پاس کر دیتا ہے, اور اگر واقعی تحقیر کی نیت سے کیے تو پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اگر بے وقوفی کی بنا پر کیے تو تب حرام تو کم از کم وہ ہوگا. وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ, اور نہ ہی عزت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال کرو. شعائر اللہ کی بھی حرمت کو پامال نہیں کرنا, اور حرمت والے چار مہینے جو ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتال کرنا بھی منع کر دیا تھا, وہ عرب کی ٹریڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ چیزیں مانی جاتی تھیں کہ چار مہینے ایسے ہیں جن کے اندر لڑائی اور جنگ و جدل کرنا منع ہے. ان میں پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا, جو ابھی یہ گزر رہا ہے, آج چار یا پانچ تاریخ ہے 1433 ہجری, اور پھر تین مسلسل مہینے ہیں, ذیقعدہ کا, ذوالحجہ کا جو حج والا مہینہ پرٹیکولر, اور اس کے بعد محرم. یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کی حرمت ہے, جن میں قتال کرنا لڑائی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا. ولل ہدیہ, اور نہ ہی قربانی کے جو جانور ہیں جو حج کے لیے آگے بھیجے جاتے ہیں, ہدی کے جانور, ان کی بھی بے حرمتی مت کرو, وہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ ان کی نسبت ہو چکی ہے. ولل قلائدہ, اور نہ ایسے جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے جانور ہیں نشانی کے طور پر, ان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے. یہ دیکھیں جانوروں کی حرمت, انسانوں کی نہیں بات ہو رہی, جانوروں, کیونکہ جس جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ نسبت ہوتی چلی جائے گی تو اصل تو وہ بنیاد وہی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اس کے تحت جن جن چیزوں کو اللہ تعالی کے ساتھ نسبت ہو جائے گی ان چیزوں کا احترام کرنا ضروری ہے. ولا آمین البیت الحرام, اور مت بے حرمتی کرو ان کی کہ جنہوں نے قصد کیا ہوا ہے بیت اللہ شریف کا حج کے لیے. یبتغون فضلا من ربهم, جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل, ورضوانا, اور اس کی رضا. جو لوگ حاجی ہیں, جو جانے والے ہیں اللہ کی راہ کے, حج کے مسافر ہیں, ان کا بھی احترام کرنا ہے. ابھی تک یہاں پر یہ جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بیان ہو رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی کی نسبت کی وجہ سے ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے. اور آگے ایک پرٹیکولر بات بھی آ جائے گی, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب تم احرام کھول دو, حلال ہو جاؤ, تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے. یعنی اب مسلمانوں کی اگر حکومت ہو چکی ہے مکہ شریف پر تو اب مسلمانوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پچھلے بدلے جو ہیں وہ اتارنے شروع کر دیں اور خانہ کعبہ شریف کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھیں. بلکہ اسلام سے پہلے بھی اگر سگے باپ کے قاتل کو بھی کفار مکہ مسجد حرام میں دیکھ لیتے تھے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے، اتنا مسجد حرام کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگ پڑو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی پرہیزگاری کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اب اس ایک آیت پہ ہی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ اسلامک فلسفہ ہے نیکی کا، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نیکی اور پوچھ پوچھ، جب کبھی موقع ملے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور برائی کے کاموں میں نہیں دینا، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے یا قریبی کسی کے ساتھ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے حرام کام پر نہیں اپنے آپ کو اکسا لینا، صرف پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور یہ پرٹیکولر اس وقت ہوتا ہے جب بعض اوقات آپ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی ہو اور اس کا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو معاملے میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے دوست نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ کو گواہ کے طور پر پیش کرے، جی ادھر کو پوچھ لو وہ کہ قصور اس کا ہے، تو آپ کے لیے تو بہت بڑا امتحان آ جائے گا کہ میں اگر اب سچ بولتا ہوں تو دوستی کی جاتی ہے میری، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوتا ہوں. تو یہ کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کا خیال رکھنا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. اب ہماری سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی آیتیں پھر توحید کے منافی عقائد رکھنے والوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں. وہ قرآن پاک کے شروع میں ہم پڑھ چکے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی غائب میں مدد. ظاہری اسباب میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ آیت آ گئی کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن کے حکم میں داخل. اور اکثر آپ سنتے ہوں گے مولویوں سے، اور جی ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، یہ شرک ہو گیا. اور جی ہم گھر میں جب جاتے ہیں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگے، یہ غیر اللہ سے مدد، یہ شرک ہو گیا. کسی سے پانی پینے کے لیے نہ مانگے، یہ تو شرک ہو جائے گا. بھائی یہ چیزیں شرک نہیں ہے، یہ قرآن کے اس حکم میں داخل ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ظاہری اسباب میں. شرک کیا ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی پانی پلا دیں، اور آپ مجھے پانی پلا دیتے ہیں، اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں، اللہ کے حضور اجر لکھا جائے گا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر، اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں کہ بھائی پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ، یہ غائب میں پکارنا ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا، ایاک نستعین کے خلاف ہو جائے گا. دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ دعا ہے. اگلے دن مجھے ایک شیعہ بھائی نے میل کی کہ آپ یہ غائب میں مدد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو سامنے موجود ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے ہیں اگر بت سامنے ہو تو اس سے مدد لینا کیسے؟ دیکھا کیسا دماغ کام کرتا ہے. تو بت کو پکارنا بھی غائب میں پکارنا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ڈومین سے تو باہر ہے. بت کسی کی بات سنتا ہے؟ وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا، بظاہر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کی ڈومین سے باہر ہے. جس طرح ایک جو بندہ قبر میں دفن ہے، قبر تو آپ کے سامنے موجود ہے. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مسلمان گھر والوں اور مومنین اور مسلمین، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ظاہر ہے وہ قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ خود سن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے سلامتی کی دعا ان تک پہنچا دیتا ہے. ان کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈیفرنٹ. تو جب غائب کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بت سامنے تو اس کو پکارا جا سکتا ہے. یہ تو اس چھوٹے لیول کی چیز ہے جو ایک بیوقوف کو بھی یہ بات پتا ہے. سورۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، اس کو ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، بلاؤ اس کو. ابراہیم علیہ السلام سے پوری ڈبیٹ ہوئی, انہوں نے ایک ہی بات کانٹے کی کی, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ لو نا. انہوں نے سر جھکا لی اور آپس میں کنکھیوں سے بات کرنے لگے کہ تجھے تو پتہ ہے کہ یہ سنتے تو ہے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا افل لکم, تم پر اف ہے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو ان پر بھی. تو بت کو پکارنا بھی بیسیکلی وہ ہماری ڈومین سے باہر ہے, نہ وہ کسی کے سننے پر. اسی طریقے سے فرشتوں کو پکارنا, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, فرشتے کو نہیں ہم پکار سکتے, نہ فرشتہ ہمارا ملازم ہے کہ ہماری کو بات لے کے جائے گا. اللہ جو اس کو ڈیوٹی لگائے گا وہ اس نے پوری کرنی, ورنہ تو دو فرشتے یہاں بیٹھے, میں ان کو کہوں گا جی میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. کتنی نان سینس بات ہے. غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا مدد کے لیے, مدد کے لیے, یہ الفاظ یاد رکھیں. خالی غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے. ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم ایو النبی, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم یہ پڑھو گے زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ تعالیٰ ان تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے, یہ تو بریلویوں سے حاضر و ناظر کے عقیدے میں ڈبیٹ کرتے ہوئے یہ جھوٹی بات جو ہے وہ پبلک کے اندر آ گئی, حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا, اور فرمایا کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. تو ہم یہ سلام انشائیہ پڑھتے ہیں, یہ ایز اے سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے, لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ پہنچا. غائب میں پکارنا بھی کوئی شرک نہیں ہے, غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. قبر رسول پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے. ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ دی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, 11993 نمبر روایت, کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر جاتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے, پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکم یا ابی بکر, اور اپنے والد کی قبر پہ آ کے السلام علیکم یا ابد. حالانکہ ہے وہ بھی غائب ہے, بے شک قبر سامنے موجود ہے, لیکن وہ ڈومین سے تو باہر ہے, وہ عالم برزخ میں زندہ ہے انبیاء کرام اور شہداء, اور ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. ہماری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. یہاں ہم پڑھنے کو کوئی شرک نہیں کہتے, شرک کہتے ہوں تو ہم خود بھی شرک کر رہے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں یہاں سے السلام علیکم یا رسول اللہ کا صیغہ ثابت نہیں, اسی والا صیغہ جو ہے وہ نماز میں ثابت ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو یہ بات کو سمجھیں, بات میں جتنی کمزوری ہے اتنی ہی کمزوری بیان کرنی چاہیے, نہ کہ خام خواہ کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ یا کسی پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جائے. تو یہ بڑی احتیاط کی اس معاملے میں ضرورت ہے. تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, اہل سنت پاک .com پہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کی گفتگو ہے, اور ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے 8 پیجز کا, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے, یہاں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کے تقوی کی تلوار ہر وقت انسان کے سر پر لٹکتی رہنے چاہیے. انسان کا قبلہ ہی اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب اللہ کا تقوی دل میں, اور بلکہ میں ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اگر اس کو آپ غور سے سمجھیں, کہ اللہ تعالی کی شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا سکتا ہے اگر تقوی کو نکال دیا جائے بیچ میں سے. اللہ کی شریعت کے احکام بھی ناقص ہیں بغیر تقوی کے. تقوی کا چیک ہے, طلاق کے جہاں احکام آئے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیویوں سے رجوع کرو تو دیکھنا اللہ سے ڈرنا, بسانے کی نیت سے کرنا, ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں. اب اس کے اوپر کوئی چیک نہیں, کوئی دنیا کا قانون نہیں یہ جج کر سکتا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی, پھر اس کو سسپینڈ رکھا, 6-7 مہینے کے بعد نیا نکاح کر کے اس سے رجوع کر لیا, کیونکہ ایک طلاق ہوئی تھی, 3 تو نہیں ہوئی تھی, اور نیت یہ ہے کہ پھر اس کو 5-6 مہینے رکھ کے پھر چھوڑ دوں گا, ذلیل کروں گا. اب قانوناً آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا, لیکن اللہ کے حضور آپ وہ جائز کام کرتے ہوئے بھی مجرم ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے احکام مکمل ہوتے ہیں تقوی کے ساتھ. گاڈ کانشیسنس کے ساتھ. تقوی کے بغیر شریعت کے احکام بھی مذاق بنا لیے جائیں گے, جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. ہفتے کے دن کا شکار منع تھا ان کو, اور انہوں نے کیا تماشا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بھی بنا دیا. شریعت کا مذاق نہیں اڑا. جیسا فتاوی عالمگیری کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے کہ کسی فقہ حنفی کا امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے, ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے ظن رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی طرف جو مشہور باتیں ہیں اکثر باتیں ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں بغیر سند کے, لہذا ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. تو وہ مسئلہ اس میں موجود ہے کہ کسی بیوی کے پاس, کسی کی بیوی کے پاس زیور ہے 10 تولے, تو 7.5 تولے کے بعد تو زکات شروع ہو جاتی ہے جب 1 سال پورا ہو جائے. تو اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ 1 سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکات ہی کوئی نہیں. جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے تو 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے. اسی طریقے سے تماشا کرتے رہے. اب مجھے بتائیں, لاجیکلی وہ صحیح کر رہے ہیں یہ جو کچھ تماشا کر رہے ہیں, لیکن تقوی کا اگر چیک نہ ہو تو یہ شریعت کے احکام کا مذاق ہی بنے گا. ان کو تو پتا ہے وہ کیا تماشا کر رہے ہیں. اب وہ آگے سے کہیں گے بتائیں قرآن حدیث میں ایک آن غلط لکھا ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں جہاں بھی شریعت کے احکام آئے ہیں بار بار جو کہا گیا وتق اللہ وتق اللہ وتق اللہ, اس کا مطلب ہی یہی ہے. آپ کو نہ سمجھ آئے تو الگ بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے تقوی کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں, اندر جو دل میں مفتی بیٹھا ہے وہ بتا دے گا بھائی غلط کیا تم نے, اوپر ہے جو مرضی بندہ کرتا رہے. وتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا گرفت فرمانے والا. استغفر اللہ واتوب الیک. اب اگلی آیت کے اندر 11 چیزیں, وہ جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا کہ تمہارے لیے تمام جانور بے زبان حلال کر دیے گئے سوائے ان کے کہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے, وہ 11 چیزوں کا بیان یہاں پر آنے والا ہے. وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دی ہیں. یہ ہے اب شریعت اسلامیہ کا فائنل کنکلوژن. حرمت علیکم المیتۃ, حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار. حلال جانور بھی اگر اپنی موت مر جائے ذبح کیے بغیر تو وہ حرام ہوگا, سوائے سمندری جانوروں کے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک غزوے کے دوران ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے, تو بھوک کی کیفیت ہوئی, سمندر کے کنارے وہ سفر کر رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی کرامت فرمائی کہ بہت بڑی مچھلی, اور وہ ویل مچھلی ہوگی, وہ حدیث کے اگلے الفاظ سے بات پتہ بھی چل جائے گی, اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ ساحل سمندر پر آ کر گر گئی. مچھلی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ حالت میں بھی حلال کر دیا, اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا. سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے, لیکن سمندر کا وہ جانور جو باہر زندہ نہ رہتا ہو, سمندر میں ہی رہتا ہو, باہر نکلنے سے مر جائے. تو اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر آ گئی, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم 15 دن کھاتے رہے, گوشت نہیں ختم ہوا, بچا کے بھی رکھ لیا. اور کہتے ہیں کہ اسی دوران جب اس کی ہڈیاں باہر نکلیں تو ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 ہڈیاں یوں جوڑی جائیں, ایسے کر. وہ ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑی گئیں. جب وہ ہڈیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار ان کے نیچے سے گزر گیا, اتنی اونچی تھی وہ ہڈیاں, تو ویل مچھلی ہوگی. حالانکہ یہاں کئی لوگ ہیں جو ویل مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ میمل ہے. بے شک میمل ہے, وہ مالیہ جانور ہے, وہ بچوں کو دودھ پلاتا ہے, لیکن سمندری جانور ہے, وہ حلال ہے. اتنی بڑی کو اور مچھلی دکھائے نا کہ جس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے, اونٹ سوار, اتنی بڑی اس کی ہڈیاں ہوں. پھر انہوں نے گوشت بچا کے رکھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھا, اگر کچھ گوشت بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو. تو انہوں نے گوشت دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو تناول فرمایا, تو پکی مور لگا دی کہ یہ جانور حلال ہے. تو مردار حرام ہے یہ, اگر کوئی گائے مر جائے, بکری مر جائے, بھینس مر جائے, اونٹ مر جائے خود بخود اپنی موت, تو وہ مردار حرام. وَالدَّمُ, اور خون، خون بھی حرام ہے، خون کو پینا حرام ہے. خون خود تو پاک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خون فی نفسی پاک ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی سور کا، پگ کا گوشت، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اب اکثر لوگ یہ بات پوچھتے بھی ہیں جی حکمت کیا ہے، تو بھائی حکمت تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں جو چاہتا ہے. سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سائنٹیفک ریزن بتا سکتے ہیں، اور کئی چیزیں ہیں جن کی آپ سائنٹیفک ریزن نہیں بھی بتا سکتے، وہ ڈومین سے باہر ہے. مثال کے طور پر سائنس کبھی بھی فرشتے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے. سائنس کبھی بھی جنوں کا جو وجود ہے اس کو فزیکلی آبزرو نہیں کر سکتی، یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے. سائنس صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ بحث کرتی ہے، ہوا کے ساتھ، پانی کے ساتھ، جو فزیکلی چیزیں موجود ہیں جو ہماری ڈومین میں آتی. لہذا جو مورل لاز اللہ تعالی کی طرف سے شریعت کے بنائے گئے، یہ جو لاز ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، ان کی کوئی حکمت ہمیں سائنٹیفکلی نہ بھی پتا چلے تب بھی ان کو ماننا ہوگا. بعض اوقات ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی ایکسپلور ہو جاتی ہیں. نیشنل جیوگرافک چینل جو ہے، ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ، یہ جو تین چینلز ہیں امریکہ کے، یہ سارے انہی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو خنزیر کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے جو کہ انسان کی اخلاقیات کو بگاڑ سکتی ہے، کہ وہاں پر جو خنزیر کی ایک مادہ جو ہے اس کا ریلیشن شپ کئی نروں کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ باقی جانوروں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. ایون اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے درندوں کا گوشت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے حرام کیا گیا ہو کہ انسان میں درندگی والی صفت نہ پیدا ہو جائے. تو یہ ہم لاجک ضرور دے سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن چونکہ یہ مورل لاز ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے. آپ جھوٹ بولیں گے زبان نہیں جلے گی، حرام مال کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، لیکن زبان پر آگ رکھ لیں تو زبان جل جائے گی، کیونکہ یہ تمام مورل لاز ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جتنے مورل لاز ہیں یہ آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے، ابھی ڈورمنٹ پوزیشن میں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، یہاں تو نہیں پتا چلے گا ان کو، وہ آخرت میں وہی کھایا ہوا مال دوزخ کی آگ بن جائے گا ان کی، مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. تو مورل لاز ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سکھاتے ہیں، لیکن کچھ مورل لاز جو ہیں وہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر شامل ہیں. مثلا دنیا کے ہر قانون کے اندر جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی اخلاقی حس جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی وجہ سے انسان کافی ساری برائیوں کو جج کر سکتے ہیں. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ میں بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حس رکھ دیا، اس کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے، چاہے اس تک کتابوں کا اور انبیاء کا علم نہ بھی پہنچا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے درجے کا اکاؤنٹیبل ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیے گئے کہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، خصوصاً ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں گے تو وہ جانور حرام ہوں گے. اور اگر اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے، چاہے وہ حلال کرنے والا کرسچن اور جیو میں سے کیوں نہ ہو، یہودی یا عیسائی، اگر اللہ کا نام لے کر کرے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، وہ آگے بات آ بھی جائے گی. تو حلال جانور اگر کوئی اللہ کا نام لے کر حلال کرے گا تو وہ حلال ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذبح کے وقت لے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، یا خاموش رہے گا تب بھی حرام ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے، کم از کم اللہ ضرور کہنا ہے، اور اتنی آواز سے کہ کان اپنے سن لے. شریعت میں جب بھی کہا گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے یا کہنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اپنے کان خود سنیں، نماز کے لیے بھی شرط ہے کہ اپنے کان خود سن رہے ہو. کان خود سننے سے مراد نہیں کہ یہاں سے نکل کے آواز باہر جا رہی ہو، اندر سے ہی بالکل آہستہ، ساتھ والا نہ سنے، آپ خود سن رہے ہو، ادروائز نماز بھی نہیں ہوتی. دل میں کوئی پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں ہوگی. دل میں کوئی تکبیر پڑھے گا تو جانور حرام ہی رہے گا جب تک زبان سے نہ ادا کرے. دل میں طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی جب تک زبان سے ادا نہ کرے. بیوی کو سنانا شرط نہیں، خود سننا شرط. تو جہاں بھی شریعت نے کہا بولنے کا یا پڑھنے کا تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان خود سن لے. اسی طریقے سے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں تک پہنچانا ضروری ہے. اگر دل میں ہی چل رہا ہے تو وہ نہیں قسم ہوگی. ہاں منت دل میں مانی جا سکتی، اس کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے. ذبح کے وقت مطلقاً کسی چیز پر غیر اللہ کا نام بولا جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہو جاتا ہے. مثلاً میں قربانی کا بکرا لے کے آیا ہوں تو اس بکرے پہ یہی بولا جائے گا کہ یہ محمد علی کا بکرا ہے، تو اب غیر اللہ کا نام بولا گیا تو جانور ہی حرام ہو گیا؟ نہیں. ذبح کے وقت کس کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو رہا ہے؟ یہ بال پوائنٹ میری بال پوائنٹ ہے، اب اس پہ بھی غیر اللہ کا نام بولا جائے یہ حرام ہو جائے گی؟ نہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں بیان کر رہا ہوں. خالی نام بولنے سے چیز حرام نہیں ہو جائے گی، حرام اس وقت ہوگی جب کسی اور کی خوشنودی اس میں شامل ہو جائے گی اللہ کے علاوہ. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے فلاں جو بزرگ ہیں وہ خوش ہو جائے، تو اب یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو گیا، تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہوگا. اور آگے آ بھی جائے گی اس کی بات، میں انشاءاللہ اس وقت وہ حدیث بڑی سخت حدیث ہے وہ بیان کروں گا اسی موقع کے اوپر. تو جس پر ذبح کے وقت پرٹیکولر اور ویسے بھی کسی اور کی خوشنودی کے لیے نام بولا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. لیکن یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خالی زبان سے نہیں، نیت بھی صحیح ہو. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو گیارہویں شریف دیتا ہے، اور وہ بولتے یہی ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کی گیارہویں ہے. لیکن اگر ان سے آپ بات کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے نام کی ہے، ثواب ان کو پہنچانا ہے. تو اب یہ ثواب پہنچانے کی وجہ سے وہ اس کا کھانا حرام نہیں ہو جائے گا، کراہت ضرور آئے گی کیونکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا، پھر زیادہ زیادہ ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے. ظاہر ہے جو کام شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ تو پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے کے 500 سال کے مسلمان تو ظاہر ہے گیارہویں نہیں کرتے تھے. تو یہ فتویٰ لگاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام. لہٰذا میں خود بھی 31 سال بریلوی رہا ہوں اور میں نے بریلویوں کا لٹریچر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے. کسی بریلوی کا عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ گیارہویں شریف یا یہ باقی جو ختم ہم دلواتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے ہیں. وہ کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہم ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں پھر بعض اوقات ایسا غلو ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ابھی ایک سب کانٹیننٹ میں جو علی بن عثمان حجویری صاحب کا مزار ہے لاہور کے اندر، داتا دربار جسے مشہور کہتے ہیں، وہاں پر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دودھی جو ہے وہ سارا دودھ چڑھا دیتے ہیں. اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ سننے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی. استغفر اللہ توبہ. اب ایسا فاسد عقیدہ رکھنا بعض اوقات انسان کو شاید دار اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں. اتنی بڑی بات اللہ تعالی پر بولنا، بھائی کسی کا دودھ کوئی بزرگ نہیں بند کر سکتا، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اگر اس کا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کھول سکتا، کسی کا دودھ کھولے گا یا بند کرے گا کیا؟ پیشاب بند ہو جائے کوئی کھول سکتا ہے اپنا پیشاب؟ یہ تو آج باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نا، ہم تو بڑے احسان سمجھتے تھے. انسان کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دل نہیں جلا سکتے، بند ہو جائے چلا نہیں سکتی. 10,000 لیٹر خون 1,00,000 کلومیٹر نسوں میں ہر انسان میں الگ الگ ٹرانسفر کرتا ہے. اب یہ باتیں تو ہمارے بزرگوں کو پتا بھی نہیں ہوں گی، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گی. یہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ایکسپلور ہونے کے بعد یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، کتنے کمپلیکس سسٹم انسان کے اندر چل رہے ہیں. تو یہ بھائیو کسی فرشتے کی ڈومین میں نہیں ہے، کسی بھی انسان کی ڈومین میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو فرماتا ہے کہ ہم گوبر اور خون میں سے تمہیں نتھرا ہوا دودھ پلا دیتے ہیں. آگے چل کر آ بھی جائے گا سورۃ النحل کے اندر. یہ دودھ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ دودھ کا ذکر پرٹیکولر کیوں قرآن میں ہے. بھائیو پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. دودھ ختم ہو جائے تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے بغیر دودھ کے. اور آج کل جو صورتحال ہے عورتوں کا دودھ ہی پورا نہیں ہوتا, بھینس اور گائے کے دودھ کے ذریعے سلسلہ چلتا ہے. پوری انسانیت چل رہی ہے دودھ کے اوپر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے دودھ کا ذکر کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو چلانے والا ہے. تو جس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی, ذبح کے وقت یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب اگلی چیز کیا آ رہی ہے, چار چیزیں بیان ہوگی. پانچویں چیز, والمنخنقۃ, اور ایسا جانور جو گلا گھونٹ کر مارا جائے وہ بھی حرام ہے. میں کچھ عرصہ پہلے نیشنل جغرافی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. یہ تبت کے علاقوں میں جو لوگ ہیں نا, وہ بکری وغیرہ کو ذبح نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بکری کو اس سے تکلیف ہوگی, تو دکھاتے ہیں کہ وہ گلا گھونٹ کے اس کو مارتے ہیں. حالانکہ یہ سائنٹیفکلی غلط ہے چیز, کیونکہ ذبح کرنے میں خون جو ہے, اور حسن پوری گردن نہ اتارنے میں, صرف یہ شارک کاٹنے میں اور باقی جسم لگا رہے تاکہ دماغ کا سسٹم جو ہے وہ اعصاب کا باقی رہے, تو جسم سے خون نکل جاتا ہے. یہ ذبح کرنے کے اندر حکمت ہے. گلا گھونٹنے میں وہ خون بیچ میں ہی رہ جاتا ہے, اور سب سے بہترین بیکٹیریا کے لیے انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے خون بیماریوں. تو وہ گلا دبا کے اس کو مارتے ہیں. تو ایسا جانور جس کو گلا دبا کر مارا گیا وہ بھی حرام ہے. پانچویں چیز یہ تھی. چھٹی, والموءودۃ, اور ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے. مثال کے طور پر جانور پہاڑی سے نیچے, بکری کوئی اتر رہی تھی, پہاڑی بکرا اتر رہا تھا اور وہ سلپ ہوا اور نیچے گرا, چوٹ لگنے سے خود بخود مر گیا, تو وہ بھی حرام ہوگا. ہاں, مرنے سے جسٹ پہلے آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کے تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا, پھر وہ حلال ہے. یہ بات بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی. ساتویں, والمتردیتو, اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور, بلندی سے نیچے گر کر. یہ چوٹ تھا, چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے گرے, اور چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی جانور کو جو ہے وہ کوئی چیز ماری ہے اور وہ مر گیا, پتھر وغیرہ, اور اس کا خون بھی نہیں نکلا. خون نکلا ہے پھر معاملہ ڈفرنٹ ہوگا. آٹھویں چیز, والنطیحۃ, اور سینگ لگنے سے مرنا ہوا جانور. دو بکرے آپس میں لڑے, ایک نے دوسرے کو سینگ مارا, اب خون بھی نکل آیا, تب بھی جانور حرام ہوگا کیونکہ سینگ لگنے سے وہ مرا ہے. لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے ذبح کر لیا تو پھر جائز ہے. اور وہ آگے بات ہلکی سی اشارتاً آ بھی رہی ہے, وما اکلس سبع, اور جس کو درندے نے کھایا ہو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے. درندے نے شکار کیا, مثلاً کسی شیر نے کوئی ہرن کو شکار کیا اور وہ مر گیا ہرن, اب وہ شیر کو آپ نے بھگا دیا, تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن الا ما زکیتم, سوائے اس کے کہ جس کو تم ذبح کر لو. شیر نے بھی شکار کیا تھا, آپ نے فائر مار کے شیر کو ہوائی فائر کر کے بھگا دیا, ویسے ہوگا نہیں, میں ایک تھریٹیکل کیس بتا رہا ہوں, شیر کے علاوہ کوئی اور جانور کر لیں, تو اب وہ جانور بھاگ گیا, ابھی اس کی سانسیں ہرن کی باقی تھی اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا, تو اگرچہ اس کو درندے کا زخم بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ ذبح کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. نو چیزیں ہوگی. وما ذبح علی النصب, اور ایسا جانور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. تھان اس زمانے میں بتوں کے لیے جو قربانیاں کی جاتی تھیں پرٹیکولر جگہ بنی ہوتی تھی, ابھی بھی کئی ایسی وہ جگہ دنیا میں موجود ہیں جہاں پر بتوں کے نام کے اوپر قربانیاں کی جاتی ہیں. پہاڑوں پر وہ دیوتا, ایک ان کے کانسیپٹ ہے کہ یہاں پر دیوتا رہتے ہیں, ان کے لیے وہ جانور جو ہے وہ قربان کر کے رکھتے ہیں. تو ایسے تھانوں پر اللہ کے نام پر قربان کرنا بھی منع ہے. یہ بات ذرا سمجھ لیں, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تھانوں پر اللہ کے نام پر بھی قربان کرنا حرام ہے, کیونکہ ان جگہوں پر حرام کر دیا گیا. یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ سینما میں اسلامی فلم دیکھنی ہے یا غیر اسلامی. سینما بنانا ہی حرام ہے. جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو 12 ربیع الاول پہ دیا تھا, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں, اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے متعلق جو پرٹیکولر وصیتیں ہیں وہ میں نے بیان کی تھی, اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بات بعد میں ہوگی کہ مزاروں پر جانا کیسا ہے یا نہیں ہے. مزار بنانا ہی حرام ہے. قبروں میں جانے کا حکم ہے صحیح مسلم میں تاکہ آخرت کی یاد آئے. مزار بنانا ہی غلط ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو, قبروں پر عمارت مت بناؤ اور ان پر مت بیٹھو, نہ لائیو بیٹھو نہ مجاور بن. یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ مزار پہ جانا جائز ہے ناجائز. مزار بنانا ہی غلط ہے. اسی طریقے سے ایسی جگہ جو تھان ہے جہاں پر مشرکین کے میلے لگتے ہیں یا خلاف شرع کام ہوتے ہیں, وہاں پر اللہ کے نام کی قربانی بھی دینا حرام ہے. لہذا معذرت کے ساتھ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں جی غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے, ہم اب جا رہے ہیں علی بن عثمان اجمیری صاحب المشہور داتا صاحب کے دربار پہ, جی وہاں دیکھ چڑھائیں گے اللہ کے نام کی, وہاں پر اللہ کے نام کی دیکھ چڑھانا بھی اس آیت کے تحت حرام ہوگا اجتہادن, کیونکہ وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں. وہ تھان ہے پارٹیکولر تو یہ بتوں والے ہیں. میں وہ والا فنیٹک مواحد بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو اب بتوں کے ساتھ تشبیہ دے دوں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان قبروں کی پوجا شروع کر دی جائے گی پھر معاملہ وہ بتوں والا ہو جائے گا. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ, الموتا امام مالک میں بھی حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا, ایسا وثن نہ بننے دینا کہ لوگ پوجنا شروع کر دیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا کہ اے اللہ تیری لعنت ہو یہود و نصارہ پر, جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میری قبر پہ سجدے مت کرو. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں, ساتھ ہی بخاری مسلم میں الفاظ ہے, اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلے عام چھوڑ دیتے, لیکن آپ نے حجرے کی دیوار نہیں گرائی تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں. الحمدللہ وہ آج تک حجرے کی دیوار نہیں گری. باقی اس کی ڈیٹیل میں نے 2 گھنٹے میں اس لیکچر میں اہل سنت پاک .com پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے, ایکسکلوسیو لیکچر, کافی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں, 1500-2000 کے قریب لوگ. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں میں نے قبروں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا. یہاں پر وہ حدیث جو میں کہہ رہا تھا سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ مقام بوانا پر جا کر قربان کرنا چاہتا ہوں. اب سے ابھی ظاہر ہے بتوں کے نام کا تو نہیں قربان کریں گے, اللہ کے نام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایک چیز کا, بلکہ 2 چیزوں کا فرمایا, کہ ان کا خیال رکھنا کسی ایسی جگہ پر جا کر قربان نہ کرنا جہاں مشرکین کے زمانے جاہلیت کے لوگ قربانی چڑھایا کرتے تھے, اللہ کے نام کی قربانی بھی وہاں نہ چڑھانا, یا وہاں پر مشرکینوں کے میلے لگا کرتے تھے, ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے نام کی قربانی کرنا بھی منع ہے. حالانکہ اب اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے لیکن ان جگہوں پر جانا اللہ تعالی کی نافرمانی ہے, تو وہاں اللہ کا نام لے کر بھی کوئی ذبح کرے گا تو وہ حرام ہی ہوگا. یہ وہ پرٹیکولر حدیث تھی جس کے بارے میں نے بیان کرنا تھا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ بھی حرام ہے, یہ 11ویں چیز, کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کو. یہ زمانے جہلیت میں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ وہ فال نکالا کرتے تھے جانوروں پر تیر چلا کے, بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے دیکھے خانہ کعبہ میں اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کے ان کے ہاتھوں میں تیر تھما دیے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں نکالے, کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کیا. تو یہ اس وقت پرٹیکولر جو ایک رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئیں. ذالکم فسق, یہ سب کے سب نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی, تو اب ان سے مت ڈرو ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اب لحاظ مت کرو اور میرا لحاظ کرو، شریعت کے احکامات کو رائج کرو، شریعت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ کرو۔ اب کافر اس بات سے نا امید ہو چکے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہاں پر ان کی حکومت آئے گی، اور الحمدللہ آج تک کسی نہ کسی فارم میں مسلمان ہی حکمران رہے ہیں جزیرہ عرب پر، چاہے گمرائی موجود تھی لیکن اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، تعبیر کی غلطی لگی ہوئی یہ الگ بات۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت آ گئی، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اونلی ایکسیپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام، اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا کلائمیکس آیا تھا سورہ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آیا، ہم اسے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام ہی ایز اے ریلیجن اب قیامت والے دن اللہ کے حضور قبول ہونا ہے۔ تو آج کے دن دین مکمل کر دیا، اور اسلام جو ہے اس کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ اب چار منٹ باقی رہ گئے، میں دو حدیثیں بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں، پھر اس آیت کو بھی مکمل کر دیں گے، کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ کی کتاب میں آئے امیر المومنین ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن مناتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے پھر یہی آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی دین مکمل ہونا ہے تو یہ خوشی کا دن ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ کس دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ جمعے کا ہی دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جمعے کا دن پہلے ہی مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ اور اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کی کتاب میں ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید بنا لیتے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر جواب دیا اور فرمایا کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھی، ایک یوم الجمعہ جمعے کا دن، اور دوسرا یوم عرفہ یعنی نو ذلحجہ حج کا دن، اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی تھیں، اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو میں نے وہ جو ربیع الاول والا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ عید کا لفظ صرف ان دو عیدوں پر نہیں بولا جاتا، وہ تو ہیں پرٹیکولر شریعت کی دو عیدیں، اس کے علاوہ اصطلاحی معنوں میں عید کا لفظ جمعے پر بھی یوم عرفہ پر بھی بولا گیا ہے، یہ جائز ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، اور جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی حالت میں، اب یہ شریعت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہے، اگر کسی پر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے پھر ان حرام چیزوں میں سے بھی وہ کھا سکتا ہے، یہ کنکلوڈ کی بات۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں، غیر متجانفن، متجانفن لإثم، لیکن وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یعنی اس کے دل میں برائی موجود ہو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن میں اب جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں، کراہت کے ساتھ اس کو کھائے، یا پیاس ہے تو اتنی شراب پی لے کہ اس کی پیاس بجھ جائے مرنے کے اگر قریب ہو، تو یہ عام پیاس نہیں ہے، مرنے کے قریب ہو، لاچار ہو جائے، الفاظ یہ ہیں، بالکل لاچار ہو جائے، اس صورت میں یہ نیت نہ کرے کہ چلو آج میں چیک کر لینا کیسا ذائقہ ہے شراب دا، یہ نیت نہ بیچ میں آئے، اللہ تعالیٰ فرما دیا غیر متجانف لإثم، نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، اس وقت ایک دفعہ نیت اپنی دوبارہ حاضر کرے کہ میں کس نیت سے پیوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے جیسا وہمی بندہ ہو تو چھوڑ ہی دے کہ یار میں کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے نیت۔ اور بخاری و مسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری دوستی اور دشمنی اللہ کے ریفرنس سے، اور تیسرا کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا، یعنی وہ بندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ اپنا چھوڑے، یہ ایمان کی حلاوت ہے. ویسے اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان تقیہ کر سکتا ہے، تقیہ کرنے کی اجازت ہے، میں سورہ آل عمران میں بیان کر چکا یہ جائز ہے، لیکن اس وقت بھی اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، اپنی جان دے دے. جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہاں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں صلیب پہ چڑھا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ تقوی کی بات کی، فتوے کی نہیں. اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وقتی طور پر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر بھی بول دے تو یہ جائز ہے، اسے پوری امت کا اجماع ہے اور احادیث بھی اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اگر اس وقت کوئی ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ وہمی بن جائے کہ میرے جینز میں اب شراب چلی گئی ہے، میں اس وقت پی لی تھی، پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں، یہ ذہن میں نہیں لانا. پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج جو ہم نے سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.